nową Toyotę lub nowego Lexusa dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła dziewiąta, serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o epidemii koronawirusa w Polsce i przewidywaniach Ministerstwa Zdrowia. Nie można bagatelizować COVID-19, ostrzega zakażony minister Woś. Na naszej antenie mówił, że wraca do zdrowia. Pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym wyląduje po południu w Warszawie. Do 1051 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Mamy 14 ofiar śmiertelnych. Jakie są prognozy rozwoju epidemii? To pytanie do Joanny Stankiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Liczba zakażonych koronawirusem z dnia na dzień rośnie. Wczoraj zarejestrowano 150 nowych przypadków, 4 osoby zmarły. Nie ma jeszcze najnowszych, dzisiejszych danych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu, że decydujące będą najbliższe dni i tygodnie, jeżeli chodzi o tendencję dotyczącą liczby zakażeń koronawirusem. Jestem przekonany, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone w Polsce, zamknięte granice, zamknięte szkoły, nie gromadzimy się, zakaz praktycznie wychodzenia z domu, myślę, że zaowocuje i tych zakażeń będziemy mieli zdecydowanie mniej. Najwięcej zachorowań, ponad 250, odnotowano na Mazowszu, na Dolnym Śląsku ponad 150 oraz w województwie łódzkim. Obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowano 1600 osób. Objętych kwarantanną jest ponad 70 tysięcy, a nadzorem sanepidu 57 tysięcy. Blisko 140 tysięcy osób jest zgłoszonych do kwarantanny po powrocie z zagranicy. Joanna Stankiewicz, dziękuję za relację. Na ostatniej prostej do wyleczenia jest, jak sam mówi, minister środowiska Michał Woś. 10 dni temu poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Zostały mi tylko od czasu do czasu napady kaszlu, ale bardzo dziękuję. Mieliśmy dobrą opiekę. Bardzo dziękuję wszystkim, nie tylko tym służbom medycznym, które z nami się spotkały, ale wszystkim, którzy w całej Polsce heroicznie walczą na tej pierwszej linii frontu. Lekarzom, pielęgniarkom, paniom salowym, wszystkim ze służb medycznych. Minister Woś apeluje, by nie bagatelizować zakażenia. Niech nikt nie bagatelizuje tej choroby, a zwłaszcza ludzie młodzi, bo sam myślałem, że z silnym organizmem szybko przejdę. Jak przeziębienie też się naczytałem, że raz, dwa przejdziemy, a się okazuje, że naprawdę jest dużo poważniejszy ten wirus i całe społeczeństwo musi być zdyscyplinowane. Zakażone zostały też żona i córeczka ministra. Obie przechodzą infekcję łagodnie. Oddział obserwacyjno-zakaźny Szpitala Powiatowego w Zawierciu został zamknięty po tym, jak u jednego z pracowników wykryto koronawirusa. Pacjenci przewiezieni zostali do innych szpitali. Więcej Gabriela Kaczyńska. Na oddziale zakaźnym w sumie leczonych było 9 osób zakażonych wirusem. 3 z nich trafiły do szpitala w Raciborzu, 4 przewieziono do Tychów. 2 osoby zostały skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych. Kwarantanną natomiast objęto 20 osób z personelu medycznego. Na razie nie wiadomo, kiedy oddział zakaźny zawiercieńskiego szpitala zostanie ponownie otwarty. Za półtorej godziny kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Omówione zostaną działania podjęte w związku z epidemią koronawirusa, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji. Pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym wyląduje po południu na lotnisku Chopina. Kolejne spodziewane są w najbliższych dniach, poinformował o tym prezydent Andrzej Duda. Oprócz tego uruchamiamy także wszędzie, gdzie to możliwe, produkcję w kraju. Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione. Sprzęt kupiła KGHM Polska Miedź, to m.in. kombinezony ochronne, gogle medyczne, maseczki oraz respiratory. Retransmisje koncertów, powieści i lektury w mistrzowskich interpretacjach, a także radiowe słuchowiska. To propozycja Polskiego Radia na czas społecznej kwarantanny. A włączając się w akcję Zostań w domu, wszystkie programy z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. Na antenę radiowej Trójki powraca uwielbiany przez słuchaczy cykl słuchowisk sensacyjno-kryminalnych Teatrzyk Zielone Oko. Na początek Gabinet Powtórzeń, czyli remake słuchowiska Ewy Szumańskiej z lat 70. A w lekturach jedynki można wysłuchać fragmentów powieści Leopolda Tyrmanda Życie towarzyskie i uczuciowe w interpretacji Andrzeja Kopiczyńskiego. Drzwi otworzyły się, uwalniając zapachy ciemnego korytarza. Koty, smażona słonina, stare meble. W szparze pojawiła się siwa głowa w papierowych papilotach. Ponadto Radiowa Dwójka proponuje powtórki koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W tym trudnym czasie Polskie Radio wspiera też rodzimych twórców, nadając jeszcze więcej polskiej muzyki. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. krótko o pogodzie, bo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tyle, ale jeśli chodzi o temperaturę, to 5 stopni w Zakopanem, 7 w Jeleniej Górze, 8 w Kielcach, Lublinie i Łodzi, 9 w Koszalinie, Suwałkę, Białymstoku, Poznaniu, Gorzowie, Rzeszowie i Przemyślu, a 10 w Krakowie, w Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku. A, i sport, Tomasz Gorazdewski. Wygląda na to, że do prawdziwej siatkówki jeszcze zdążymy zatęsknić. Polska Liga podjęła decyzję o zakończeniu sezonu. Mistrzyniami Polski zostały siatkarki Chemika Police, a wśród mężczyzn tytułu nie przyznano. Ale trzy pierwsze zespoły zagrają w Lidze Mistrzów, czyli będą to Zaksa, Werwa i PGS Kra. Mówi mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce Tomasz Wójtowicz. Ta decyzja jest słuszna. Troszeczkę była różnica kobiecej lidze i męskiej, bo była taka większa jasność. Pierwsze, drugie, trzecie i pozostałe miejsca. Tutaj jeszcze troszeczkę brakowało spotkań do rozegrania. Wiadomo było, że były bardzo ważne spotkania jeszcze przed nami jakby. Myślę, że to sprawiedliwie i brak klasyfikacji medalowej. Na pewno tęsknimy się mocno za normalnością, no ale w końcu na pewno musi przyjść i wtedy będziemy jeszcze mocniej przeżywać emocje sportowe. Z lig spadły zespoły Wisły Warszawa i Wisły Bydgoszcz. Przewodniczący MKOL Tomasz Bach oświadczył, że wszystkie warianty ulokowania Igrzysk Olimpijskich w nowym przyszłorocznym kalendarzu są brane pod uwagę. Igrzyska mogą odbyć się na wiosnę, może w lecie, raczej nie na jesieni. Ostatecznym terminem chcemy, by było lato 2021, ale nie stawiamy warunku, że muszą to być letnie miesiące. Wszystkie opcje bierzemy pod uwagę. Chcemy i zrobimy igrzyska tylko w takim terminie i w okolicznościach, które zagwarantują bezpieczeństwo uczestników. Już od wtorku pracuje specjalna grupa, która dyskutuje, ustala, sprawdza wszystkie możliwości w porozumieniu z narodowymi komitetami i największymi związkami sportowymi. Trzeba uniknąć kolizji z największymi imprezami sportowymi, na przykład z Euro czy Copa America. One mają rozpocząć się 11 czerwca. DTM zareagowało na trwającą pandemię koronawirusa. Niemiecka seria wyścigowa, w której startować będzie Robert Kubica, całkowicie zmieniła kalendarz sezonu 2020. Rywalizacja ruszy w połowie lipca, a zakończy się w połowie listopada. Po tym, jak z wiadomych względów swój terminarz zmieni F1, okaże się zapewne, że Kubica musiałby mieć umiejętność bilokacji, by być w dwóch miejscach naraz, ale podobno niektórym się to udawało. Pal 6 DTM, którym interesuje się wybrana, dość wyselekcjonowana część kibiców. Ale Wimbledon, jedna z najpopularniejszych imprez sportowych świata, może nie odbyć się w tym roku. W zależności od rozwoju wypadków, a na razie niewiele wskazuje na bardziej niż mniej optymistyczną wersję, organizatorzy myślą o przełożeniu zawodów, bądź właśnie nawet odwołaniu. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył kłam. Rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Meslawic. 11 minut po 9. Jaki to będzie dzień w Trójce? O tym opowie Państwu Wiola Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Wiele przeglądów i festiwali filmowych zaplanowanych na wiosnę tego roku zostało przeniesionych ze względu na pandemię koronawirusa. W cyklu Fajny film kilka informacji na ten temat, zebranych przez Ryszarda Jaźwińskiego. Gabriela Darmetko sprawdzi, czego najmłodsi mogą nauczyć się z YouTube'a, a Katarzyna Pruchnicka postara się zająć rodziców. W cyklu Anusz Widelec z Agnieszką Kręglicką sprawdzą przepis na kruche ciasto 3-2-1. Po 13 odcinek słuchowiska Rodzina Średnickich. To komediodramat napisany i wyreżyserowany przez Krzysztofa Jaroszyńskiego. W rolach głównych Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki i Marian Opania. Zapraszamy. Polecamy i zapraszamy. Także spotkanie z panem Słukiem przecież, prawda? I teatr Zielone Oko, prawda? Jest w czym wybierać, proszę słuchać trójki. 22 i 7 trójek, numer telefonu. No i teraz sygnał, którego mogliśmy się spodziewać, że przyjdzie taki moment, w którym w tym trudnym czasie uaktownią się jeszcze ludzie, którzy mają niespecjalnie dobre zamiary. Zgodnie z taką sytuacją, która miała miejsce wczoraj w mojej rodzinie. Mianowicie zaczynają się wielkie oszustwa telefoniczne pod tytułem: pani syn miał wypadek. Pewna pani zadzwoniła do mojej babci i próbowała wyłudzić 220 tysięcy złotych za zatuszowanie sprawy. Z tego co wiem, dzwonią też do ludzi i mówią, że przychodzą z sanepidu w celu zdezynfekowania mieszkania. Zaczyna się żerowanie na starszych ludziach. Proszę także na to jeszcze uważać. Ranek @polskieradio.pl 71335. Upalnie jak tej zimy. To oczywiście hej. 16 minut po 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczynamy od smutnej informacji. W poniedziałek w wieku 59 lat zmarł Bill Rifflin. Pochodzący z Seattle perkusista grał w kilku znanych zespołach, nigdy nie stając się ich oficjalnym członkiem. Od końca lat 80. do połowy następnej dekady bębnił na wszystkich płytach Ministry. Od 1995 roku zaczął pojawiać się na płytach Swans, a dwa lata później zastąpił Billa Berry'ego w roli perkusisty R.E.M., z którymi nagrywał i koncertował do rozwiązania zespołu w 2011 roku. W 2013 został członkiem King Crimson, najpierw jako perkusista, potem od 2017 roku, gdy wrócił po kilkumiesięcznej przerwie, jako klawiszowiec. Ostatecznie z grania wycofał się przed rokiem. Brytyjczycy z Enter Shikari mają w planach objazd letnich festiwali, m.in. tych w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Do nas chcą dojechać w ramach wczesnojesiennej trasy klubowej po Europie Wschodniej i Skandynawii. Po koncertach na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii wystąpią 21 października w warszawskim Palladium i dzień później w krakowskim Kwadracie. Może to trochę dziwny czas na ogłaszanie trasy, ale tryby już się kręciły wcześniej i cóż, wszyscy potrzebujemy mieć teraz jakiś cel. A więc w dalszej części tego roku, gdy już wróci jakiś stopień normalności, wreszcie będziemy odpowiednio świętować wydanie naszej nowej płyty, mówi wokalista i gitarzysta Rue Reynolds. Tina to najnowszy singiel zapowiadający tę nową płytę. Album zatytułowany będzie Nothing is True and Everything is Possible i ukaże się 17 kwietnia. Zmieniają się daty polskich koncertów Jasmin Levy. Izraelska piosenkarka miała u nas wystąpić na początku kwietnia, 5 w Krakowie i 6 w Gdańsku. Tak się z wiadomych przyczyn nie stanie. Na jej przyjazd fani będą musieli poczekać dodatkowe 10 miesięcy. Autorka choćby tej piosenki zaśpiewa 7 lutego w krakowskim Audytorium Maximum i 9 lutego w gdańskim Starym Maneżu. Recuerdo tu imagen alejándose. La tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. Q Quick Escape, czyli szybką ucieczkę, proponują nam panowie zespołu Pearl Jam. To trzecia, pewnie już ostatnia przed premierą zapowiedź płyty Gigaton, która ukaże się jutro. Recenzje, które już się zaczęły ukazywać, zdobią głównie 4 gwiazdki na 5. Ukazaniu się pierwszej od 7 lat nowej płyty miała towarzyszyć trasa koncertowa po Stanach. Ta jednak została odwołana. Co z trasą po Europie? Na tę chwilę Weder i spółka wciąż planują pojawić się 13 lipca w Krakowie. Pearl Jam. Nowe nagranie właśnie się pojawiło, o czym opowiadał Christian Hanke. Teraz utwór, który być może, pewnie już Państwo słyszeli, bo można go znaleźć w sieci. Zespół nazywa się Domatorzy. Za chwilę się wszystko wyjaśni i będą Państwo wiedzieli dokładnie, kto to taki. To grupa artystów, którzy spędzają ten czas w domu, no i postanowili wspólnie nagrać piosenkę. tak online troszkę, ale proszę posłuchać. Pod tytułem utwór Zostań w domu wystąpią Dorota Miśkiewicz, Katarzyna Pokosińska, panie z grupy Czas dla nas, czyli Agnieszka Kowaluk, Dorota Jarema, Aneta Jaśler, Marcin Wójcik z kabaretu Anim Rumru, Jan Młynarski, będzie też grupa Mozarta. To muzyka Jerzego Wasowskiego, słowa Zbigniew Stermasiak i Filip Jaśler. Przez Włochy przybył do nas z Chin, pokonał piękną Tatry. Wnet pozamykał salę kin, przedszkola i teatry. Koncerty i spotkania nam odwołał lawinowo. Przenosi szybko się ten drań metodą kropelkową. Receptę mądrą od nas weź. Zatrzyma zbója taka pieśń. Zostań do mnie i zaśpiewaj z nami tak. Zostań w domu, niech wirusa trafi szlak. Nie byłaś chyłkiem pokryją. Wyluzuj się i zostań w domu, kochany. Zostań w domu, zostań w domu i nie lataj tak jak tak. Rodzinne niechaj płyną w nim, jak miło jest w kielechach. Telefon milczy, żona śpi i nikt cię nie pośpiesza. Przy drzwiach wejściowych trzymaj straż, kredytu nie płać raty. Gdy papier w toalecie masz, to wartość jest bogaty. Choć podróż w Polskę ci się śni, ty ręce mydłem umyj i... Zostań w domu i zaśpiewaj z nami tak. Zostań w domu, niech wirusa trafi szlak. Seriale, książki, czas to kał, zjednoczą ci rodzinę całą na chleba. Zostań w domu, zostań w domu i nie lataj tak jak tak. Rodaku, zostań w domu. Dom to naszej banki front. Zostań w domu, nawet gdy wyłączą prąd. Przeminie wirus apatyczny, nadejdzie wyż demograficzne, Polaku. Zostań w domu, zostań w domu, aby w dobrym zdrowiu, abyś w dobrym zdrowiu mógł niedługo z domu wyjść. Dlatego zostań w domu i rób swoje, żeby było dokąd. Pójść. Znajdą ich Państwo w sieci Domatorzy. Zostań w domu. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Codziennie w Euro nowe hity dnia. Na przykład laptop gamingowy Dell Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 3999. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus za 3299. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. To, jak zmienna jest sytuacja gospodarcza ostatnich dni, chyba najlepiej widać na giełdzie. Nie tylko i nie przede wszystkim na polskiej, ale również na niej. Giełda na Wall Street w ciągu nieco ponad tygodnia ustanowiła dwa rekordy. Największego spadku od 1987 roku i największego jednodniowego wzrostu od czasów wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Warszawska giełda oczywiście naśladuje te największe światowe indeksy. Jak rozumieć te ciągłe zmiany notowań i ile to jeszcze może potrwać? Te zmiany notowań odzwierciedlają po prostu olbrzymie emocje, które są wokół nieznanego fenomenu, czyli rozprzestrzeniania się dość szybkiego wirusa, koronawirusa. I bardzo trudno to dzisiaj uwzględnić w modelach wyceny przedsiębiorstw. Nie jest jasne, kto na tym zyska, kto straci i jak zachowają się rządy, jak będzie prowadzona polityka gospodarcza. Więc ta zmienność jest głównie podyktowana emocjami, napływem informacji, które są często są sprzeczne. Inwestorzy bardzo różnie na nie reagują i niestety taka sytuacja będzie trwała, dopóki nie będzie jasnego stwierdzenia, że albo jest szczepionka, albo jest jakiś lek na koronawirusa, albo ta fala zachorowań nie zacznie opadać. A drugi element, który się nakłada, i to jest ten globalny element takiego, powiedzmy, pobudzenia emocjonalnego wokół tych wydarzeń, to jest element krajowy i w różnych krajach to się bardzo różnie rozwija. W Polsce mamy relatywnie wciąż małe przyrosty tych zachorowań, natomiast w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Nowym Jorku, te przyrosty są zdecydowanie większe i to rozchwianie i to takie obawy o w ogóle system zdrowotny w Stanach Zjednoczonych motywują inwestorów do tego, żeby aktywnie handlować, kupować, sprzedawać. Wspomniał pan o tym, że ta sytuacja może się przedłużyć. Wiem, że mówił pan już, że nie bierze pod uwagę zamknięcia handlu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no ale skoro ta sytuacja może trochę potrwać, takiej niepewności na rynkach, to powiedzmy, dlaczego nie warto pójść na przykład śladem Filipin, które swoją giełdę zamknęły? Tak, zamknięcie handlu to jest zupełna ostateczność. Operacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby świadczyć usługi nieprzerwanie. No, przywołał pan przykład Filipin, no tam po otwarciu giełdy i wszystkie indeksy spadły o 24% i niektóre nawet więcej, więc widać to, że inwestorzy, jeśli nie da im się możliwości upłynniania akcji, kupowania, sprzedawania, reagują bardzo nerwowo i po prostu wyprzedają dany rynek, więc to chciałbym po prostu uniknąć, żeby inwestorzy międzynarodowi nie stwierdzili, nie no, w Polsce nie wiadomo, czy giełda będzie otwarta, czy nie, no to lepiej wyrzucić te akcje. Przez zamknięcie giełdy dokładamy się naprawdę do ryzyka, a nie je zmniejszamy. Czy widzi pan jakieś zagrożenia dla warszawskiej giełdy teraz w tym okresie niepewności? Może powinniśmy się obawiać na przykład spekulacji, gry na zniżkę? Tak, to już tak zwana legendarna krótka sprzedaż, która już się nawet pojawiła w popkulturze w postaci filmów, prawda, czyli zarabianie na spadkach, co jest takie kontrintuicyjne. I część giełd zdecydowała się, czy część regulatorów, bo się to nie giełdy decydują, tylko w Polsce musiał decydować o tym musiałaby Komisja Nadzoru Finansowego, zdecydowała się na ograniczenie tej krótkiej sprzedaży, tego zarabiania na spadkach. W Polsce jeszcze taka decyzja nie zapadła, natomiast trzeba pamiętać, że tam na tych rynkach, na których została zablokowana sprzedaż, na tych rynkach lokalnych, natychmiast te transakcje się przeniosły poza giełdę, bo są również instrumenty takie jak swopy, które nie są notowane na giełdzie, które są bilateralnie zawierane, które de facto można uzyskać ten sam efekt ekonomiczny jak przy krótkiej sprzedaży, więc tutaj by musiała być albo ogólnoeuropejska decyzja, że tego zabraniamy na wszystkich rodzajach transakcji i tych giełdowych i niegiełdowych i na różnych typach giełd, tych elektronicznych i tych giełdach narodowych, takich jak nasza, i to by dopiero było skuteczne. Takie działania poszczególnych krajów, poza tym, że jest wykonywany gest w kierunku emitentów, one też niewiele pomagają. Te giełdy, o których pan mówi, to jest Francja, to są Włochy, to jest Hiszpania. Rozumiem, że tą drogą nie idziemy. Na razie nic tak nie zapowiada. U nas też są oczywiście zmiany indeksu, są olbrzymie jak na nasze standardy, natomiast wciąż do rekordów z Wall Street mam daleko. Co w tej sytuacji poradziłby pan inwestorom, może zwłaszcza tym, którzy niedawno zaczęli swoją przygodę z inwestowaniem? O ile nie jesteśmy takim aktywnym inwestorem, który umie na tych zmiennych emocjach zarabiać, to nie radzę takiego bardzo aktywnego handlu tym mniej doświadczonym inwestorom, bo na tym jest bardzo trudno zarobić, bo dzisiaj nie odgrywają takiej roli fundamenty ekonomiczne, a raczej wyczucie takiego sentymentu rynkowego i to jest raczej sposób inwestowania przeznaczony dla bardzo doświadczonych graczy. Ci mniej doświadczeni inwestorzy, to pamiętajmy o tym, że póki nie sprzedaliśmy akcji, to nasza strata jest jedynie papierowa, tak samo jak zysk, kiedy indeksy rosną, jest też papierowy, póki nie sprzedamy akcji, którą wcześniej kupiliśmy. Więc o ile nie potrzebujemy płynności, no to pewnie dzisiaj nie jest najlepszy moment, żeby sprzedawać. Ta zmienność temu nie sprzyja, więc jeśli możemy zaabsorbować tą, podkreślam, papierową stratę, to lepiej ten czas niepewności przeczekać. Jeśli natomiast potrzebujemy płynności, no to w porównaniu do innych inwestycji zaleta inwestycji giełdowej jest taką, że tą płynność możemy uzyskać, natomiast w wielu przypadkach będziemy wtedy musieli zaakceptować straty. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Sytuację na warszawskim parkiecie i w całej gospodarce śledzimy na bieżąco w naszych trójkowych programach ekonomicznych. Już teraz zapraszam na program Bardzo Ważny Projekt, to o 18.30, a ja usłyszę się z państwem jutro w serwisach ekonomicznych. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zostań w domu z trójką. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze z ręką na sercu kładziesz.

minimalizm. Paulina Przybysz i Vito. Za 15 minut będzie 10. Pusty Trafalgar Square. Muzea i galerie zamknięte na 4 spusty. W salach koncertowych cisza. Takiej wiosny w historii Londynu jeszcze nie było. Zapraszamy do Trójki. Największego obciążenia szpitale na Wyspach spodziewają się mniej więcej za 2 tygodnie. Na razie Brytyjczycy czekają zamknięci w mieszkaniach i w domach. Każdego dnia napływają złe wieści. A jednak po raz pierwszy od tygodni wczorajszy dzień przyniósł też nieco nadziei. Z Londynu Adam Dąbrowski. Frontline doctors need more masks, visors and surgical gowns to protect them from coronavirus. W tych czasach nie ma dnia bez złych wiadomości. Liczba zgonów 465. Pośród ofiar Chloe Middleton, wiek 21 lat. Lekarze alarmują. Mamy za mało sprzętu ochronnego. Boję się wyjść do pracy. Jestem przerażona. Brytania zamknięta. Zakochani w swobodzie mieszkańcy wysp zatrzasnęli drzwi. You must stay at home. Ten komunikat premiera dotarł do zdecydowanej większości. Ale są miejsca, gdzie ciągle nie jest bezpiecznie. W wielu pociągach metra w Londynie nadal tłok. No co wymyślił rząd? Zmniejszymy ilość pociągów, metra. No i przez to się generuje więcej ludzi. Dalej pociągi są przepełnione, naładowane. Po prostu w godzinach szczytu dla mnie to się nie zmniejszyło. Może o kilka procent tak naprawdę. Mówi mi pan Tomasz, budowlaniec. Mój rozmówca właśnie dowiedział się, że stracił pracę i nie jest jedyny. Do strachu o życie i o zdrowie dochodzi strach, że zabraknie pieniędzy do pierwszego. A jednak codzienna wieczorna konferencja premiera i jego doradców, tym razem w nieco innym tonie. Uważamy, że jeżeli każdy zostanie w domu, to służba zdrowia prawdopodobnie będzie sobie mogła poradzić. Gwarantować tego nie możemy i żadna rozsądna osoba nie udzieliłaby takich gwarancji. Ale na takim założeniu opierają się nasze plany i taki rozwój wypadków zakładamy. To pierwszy tak wyraźny sygnał ze strony naczelnego lekarza Anglii, Chrisa Whittiego. W podobny ton uderza Neil Ferguson. To jeden z czołowych doradców rządu i twórców głównego modelu, na którym opiera się obecna strategia administracji Johnsona. W niektórych regionach będzie naprawdę ciężko, ale na poziomie krajowym nie powinniśmy przekroczyć wyporności. A optymizm ekspertów opiera się m.in. na tym, co dzieje się właśnie we wschodnim Londynie. Powstaje tam szpital na 4000 łóżek. Hala wystawiennicza Excel zmienia się w szpital imienia Florence Nightingale. Przewidywany termin ukończenia budowy? Przyszły tydzień. Szpital imienia Florence Nightingale będzie się składać z 2 oddziałów. Na każdy przyjąć będzie można 2000 ludzi. Dzięki współpracy armii i specjalistów ze służby zdrowia upewnimy się, że osiągniemy wydajność pozwalającą na to, by każdy otrzymał pomoc. So that everyone can get the support they need. To minister zdrowia Matt Hancock. Jest jeszcze coś. W ciężkich czasach nie twardnieją serca. Przedwczoraj wieczorem rząd ogłosił, potrzebujemy 250 000 ochotników. A cóż, wszystko ułożyło się inaczej niż zakładał plan premiera Johnsona. I to akurat jest dobra wiadomość. Gdy zeszłego wieczora ogłosiliśmy apel, mieliśmy nadzieję, że na przestrzeni kilku dni zgłosi się 250 tysięcy wolontariuszy. A tymczasem w ciągu doby na apel odpowiedziało ponad 400 tysięcy ludzi. Tunel jest długi, ale po wczorajszym wieczorze światełko na końcu jakby wyraźniejsze. To jeszcze jedna informacja. Wczoraj dowiedzieliśmy się także, że książę Karol choruje na COVID-19. Jak poinformowało jego biuro prasowe, 71-letni następca brytyjskiego tronu ma tylko niewielką gorączkę i czuje się dobrze. To była relacja Adama Dąbrowskiego. Katarakta, Daniel Blum i Mela Koteluk oczywiście. To prawie wszystko dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 8 minut będzie 10. Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Izabela Woźniak, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Fisze, Made i Tworzywo dzisiaj grali, śpiewali. To na do usłyszenia jeszcze pan Wojciech i WW. To wcale nie tak. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć od życia bez łez. To łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego topiły się co noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny styk. Zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił.